kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej rozpoczyna się w Katowicach. Jest tam nasza reporterka. Centrum Zielonej Góry, sparaliżowane przez ulewę. No strasznie potop. Samochody ugrzęzły. Inflacja lekko w dół. Według wstępnego szacunku GUS w czerwcu wyniosła 4,4%. W Katowicach rozpoczyna się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, który symbolicznie zakończy roczne polskie przewodnictwo. Premier Mateusz Morawiecki przekaże to przewodnictwo premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi. W Katowicach jest Agnieszka Jasik, która śledzi spotkanie szefów rządów państw V4. Chwilę temu obok katowickiego spotka premier Mateusz Morawiecki powitał premierów Czech Andreja Babisza, Słowacji Eduarda Hegera i Węgier Viktora Orbána. Po wspólnym zdjęciu szefowie rządów wezmą udział w sesji plenarnej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Premierzy grupy V4 podsumują roczną prezydencję Polski w grupie i wysłuchają planów Węgrów na kolejny rok. Omówią też bieżące kwestie z agendy unijnej, w tym politykę klimatyczną, planowaną reformę migracyjno-azylową, reformę Schengen czy działania w sprawie COVID-19. O szczegółach tych rozmów poinformują na popołudniowej konferencji prasowej. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Podczas Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości pojawi się kandydatura premiera Mateusza Morawieckiego na wiceprezesa PiS. Poinformował o tym szef klubu PiS Ryszard Terlecki i dodał, że prawdopodobnie premier zostanie wiceszefem ugrupowania. Będzie taka kandydatura na Radzie Politycznej i z pewnością zostanie wybrany, jeżeli wszystko się odbędzie zgodnie z planem. Rada odbędzie się w weekend razem z kongresem partii. Na kongresie mają się też odbyć wybory prezesa PiS. Minionej doby w Polsce potwierdzono 104 kolejne przypadki koronawirusa. Zmarło 16 osób. 13 z nich miało choroby współistniejące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że chociaż nadal liczba nowych zakażeń koronawirusem spada, to przypadki te są monitorowane pod kątem nowych mutacji. To jest o 35% mniej niż w ubiegłym tygodniu, czyli w dalszym ciągu dobry trend zniżkowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia. Zmarło 16 osób, także to jest zdecydowanie mniej niż tydzień temu. Wykonaliśmy dość dużo testów, bo ponad 50 tysięcy, co jest także dobre, wiadomo, że jednak chętnie się testujemy. Szczególnie w sytuacji, kiedy myślimy już, że w Polsce jednak na pewno pojawi się duża ilość ta mutacja Delta. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało do tej pory ponad 16 milionów 800 tysięcy osób, ponad 13 milionów 30 tysięcy jest całkowicie zaszczepionych. Ulewa w Zielonej Górze sparaliżowała centrum miasta. Woda stoi m.in. na ulicy Bohaterów Westerplatte. Przy skrzyżowaniu z ulicą Kupiecką był reporter Bartusz Szefer. Ale to jest normalne, przy każdej ulewie jest to samo. Ale aż tak, że wylewa... Też tak było, pamiętam kilka lat temu, no może 6-7. No strasznie potop, samochody ugrzęzły, trudno się gdziekolwiek przedostać. Widać jaka to ulewa, jak tej wody nie ma gdzie nawet spływać ta woda. To wszystko stoi w tym miejscu, samochód zalało, stoi na awaryjnych. Tragedia. To jest po prostu wyrwanie chmury, to zalało ładnie. I leje mi to równo. I teraz jak ktoś ma jeszcze jakieś rzeczy w piwnicy, wszystko zalało mu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla niemal całego kraju. Synoptycy nie wykluczają trąb powietrznych. Od wczoraj strażacy interweniowali ponad 300 razy, głównie na południu Polski. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu spadła z 4,7% do 4,4%. Zgodnie z oczekiwaniami wzrost inflacji widoczny w poprzednich miesiącach zatrzymał się. To pierwszy spadek od lutego tego roku, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Wiąże się to w dużej mierze z wygasaniem efektu niskiej bazy statystycznej. To znaczy, że nie porównujemy się już z takim niskim poziomem cen, jaki towarzyszył nam w pierwszych miesiącach pandemii w 2020 roku. Pełne dane na temat inflacji w czerwcu GUS poda w połowie lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No, myślałem, że będzie rozstrzygnięcie, ale chyba jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. W pierwszym secie Magda Linet z Amandą Anisimową przegrała 2-6, ale w drugim prowadzi 5-3 i za chwilę chyba drugi set już się wyjaśni. Śledzimy, co dzieje się na trawiastych kontratach w Londynie podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. A u nas po 13 przed 14 oczywiście tradycyjnie powtórka z rozrywki. Dziś coś więcej na temat mężczyzn. Te ważne sprawy europejskie przez całą audycję nas będą zajmowały, także po 13.30, ale wcześniej o tym, co zrobić z domową rośliną, na przykład kwiatem, który się, no, powiedzmy, nadmiernie rozrósł. Okazuje się, że uczula domowników. Co z tym zrobić? Taki, nazwijmy to, roślinny punkt adopcji powstał i ciekawy pomysł także na wakacje dla tych, którzy wyjeżdżają. Być może to też propozycja dla Państwa. Zachęcam do słuchania, ale również odwiedzimy Wielkopolskę. Takie miejsce, które rozbrzmiewa niezwykłymi dźwiękami. No, powiedzieć piszczałkami to nic nie powiedzieć, więc będę zachęcał Państwa do tego, by posłuchać i samych organów, i o organach. To jeden z największych instrumentów muzycznych. Ciekawa propozycja także do posłuchania już za kilkanaście minut. 11 po 13. No, co tam na korcie? Czy już się wyjaśniło, co z drugim setem, czy jeszcze? No, wyjaśniło się. Brawo. Pani Magda wygrała 6-3. Trwa trzeci set turnieju pań z singlowego w Wimbledonie. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 13 skupiamy się na inspirujących pomysłach. A, to ciekawe. Jadłodzielnie, wymiana ubrań, przydomowe wyprzedaże. No, społeczność osób, które chcą podzielić się tym, co dla nich już nieprzydatne lub zbyteczne, wciąż się rozrasta. Teraz czas na miłośników domowych roślin. W Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik od kilkunastu dni funkcjonuje zielona strefa, która może wielu zaskoczyć. Na czym polega pomysł? W rozmowie z Jackiem Marciniakiem opowiada jej pomysłodawczyni, opiekunka tego miejsca, Honorata Jankowiak. Stoimy przed zieloną strefą hutnika. A konkretnie co to jest? Jak wygląda? Konkretnie jest to zielona drabina, którą zaadaptowaliśmy ze starej drabiny znalezionej w naszej piwnicy. Odnowiliśmy ją własnymi siłami i stworzyliśmy z niej kwietnik służący właśnie do roślin. Co to jest w ogóle zielona strefa hutnika? Jest to taka przestrzeń dla miłośników zieleni, którą postanowiliśmy stworzyć w gostyniu, której celem jest wymiana roślin. Zasady są proste. Można przynieść własną roślinkę i ją zostawić. Jeżeli na przykład w domu nie możemy z różnych powodów roślin trzymać, mamy ich za dużo, nie wiem, przeprowadzamy się, barierą jest alergia, zachęcamy do tego, żeby takich roślin nie wyrzucać, tylko przynieść je właśnie do hutnika, to po pierwsze można przyjść i z naszej zielonej drabiny adoptować roślinkę, która się tutaj znajduje, lub można przyjść własną rośliną i wymienić ją na tą, która jest właśnie na drabinie. Tu jest niewiele roślin na tej półce. Tak, dlatego że drabina była zapełniona w momencie startu, natomiast większość roślin znalazła już nowy dom. Akcja spotkała się w momencie startu z bardzo pozytywnym odbiorem i tak naprawdę zostały ostatnie roślinki do adopcji. Na doniczkach tych roślin są imiona Zenek, Tadziu, Bolek. Tak, nazwaliśmy wszystkie roślinki, dlatego że one też wymyśliliśmy sobie, że są taką częścią naszej załogi. Postanowiliśmy troszeczkę je uczłowieczyć, stąd też każda z roślin dostała imię. Taka personalizacja roślin. Tak, dokładnie, taka personalizacja. Poza tym też chcieliśmy, żeby ta osoba, która adoptuje tę roślinę, też w jakiś sposób czuła się z nią związana, przynosząc ją do domu. A myślę, że takie imię też powoduje, że z tą rośliną zawiązujemy bliższą więź. Skąd pomysł na taką strefę, zieloną strefę? Po ekoferiach i ekowyzwaniach dla dzieci tak naprawdę mieliśmy apetyt na to, żeby dalej działać w przestrzeni ekologicznej i pomyśleliśmy, że takiego miejsca w gostyniu brakuje, gdzie właśnie można taką roślinę zostawić, czy też adoptować jakiegoś kwiatka. Stąd też pomysł na tą zieloną strefę. Chcemy zachęcać do zazieleniania przestrzeni wokół nas i chcemy też zachęcać do tego, żeby właśnie roślin nie wyrzucać, tylko dać im szansę, by znalazły nowy dom. Można powiedzieć, że to jest takie schronisko dla roślin? Tak. Coś na wzór schroniska dla zwierząt? Tak, jak najbardziej. Zresztą no, idea jest też taka, że właśnie zachęcamy do adopcji tych roślin, więc jak najbardziej możemy tutaj mówić o takim schronisku dla roślin. Wiele osób przychodzi? Tak, przychodzą i otrzymujemy takie sygnały, że bardzo się cieszą, chwalą inicjatywę. Aktualnie prosimy, żeby zapełniać naszą zieloną drabinę, ponieważ tak jak powiedziałam, większość roślin znalazła już swój dom, więc liczymy na to, że pojawią się kolejne i że będą znajdować nowe domy. Kto tutaj przynosi te rośliny? Kto po nie przychodzi, jeżeli chodzi o wiek, płeć? W większości były to kobiety. Te rośliny, które zostały, ktoś podlewa? Oczywiście, ja osobiście je podlewam. Także mamy nadzieję, że to, że one jeszcze stoją, to jest przejściowy stan, bo naprawdę rotacja była w niektórych momentach błyskawiczna, to znaczy rano przychodziliśmy do pracy, dane rośliny były, już za kilka godzin ich nie było, pojawiały się nowe. Także myślę, że ta drabina będzie cały czas żyła. Marzy nam się, żeby tutaj powstała naprawdę taka zielona dżungla i żeby tych roślin było więcej. Myślę, że też potrzeba zbudować taką świadomość właśnie wśród mieszkańców Gostynia, że to miejsce jest, że to miejsce na nich w dowolnym momencie czeka. Liczymy na to, że stanie się takim stałym miejscem na mapie Gostynia. Swoistym, no, tak się zastanawiałem określeniem, ale jak słyszeliśmy, zaakceptowane. Swoistym schroniskiem dla kwiatów w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik zainteresował się nasz reporter Jacek Marciniak. No i dyskusja także w mediach społecznościowych Trójki, między innymi na temat tego, jakie wyjątkowe rośliny mają Państwo w domu. To zachęcamy nie tylko w mediach społecznościowych Trójki, także u nas tu na antenie. Telefonicznie 2 2 7 3, mailowo 3@polskieradio.pl i smsowo krótko i na temat kwiatów, jak się okazuje, w wakacje. 71335. 23 minuty po 13. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. A moich dech, winem wiatrem śmiechem. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, marzę moich echem. Marzę moich echem, winem wiatrem, śmiechem. Wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś. Nocami, ulicami, tramwajami, pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serce bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzę w moim eche. Grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, życie, marzę moich echem. Serca bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzę moich echem, marzę moich echem, winem wiatrem, śmiechem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, sygnał od państwa w sprawie między innymi pogody. Zmienną jest, a szczególnie przed urlopem, gdy człowiek w czasie wakacji próbuje coś zaplanować. Oj, oj, oj, oj, oj, jeśli chodzi o planowanie, to uważajmy, uważajmy. Choć znam redaktora i to z tu, naszego trójkowego ogródka, który zazwyczaj jak idzie na urlop, to pogoda się... No właśnie, to się zastanawiamy, czy się kiepści tam, gdzie wyjeżdża, czy tutaj właśnie zostawiając na zastępstwie kolegów. Tak bywało drzewie, ciekaw jestem, jak będzie w tym roku. Tak czy inaczej życzymy państwa pogody właściwej, adekwatnej do miejsca, gdzie państwo się znajdują. A jeśli chodzi o te najświeższe informacje pogodowe, te dotyczące upałów, także gwałtownych burz z silnym gradem i z porywistym wiatrem, o tym jeszcze będziemy mówić w serwisach informacyjnych. Ten najbliższy już za pół godziny. Serce mnie bije, dusza. dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Słyszę, pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Osiem minut pozostało do godziny 14. W Gnieźnie rozpoczyna się piąta edycja letnich prezentacji organowych. To jedyny w kraju festiwal młodych organistów. No i do końca sierpnia w każdą niedzielę w Katedrze Gnieźnieńskiej będzie można wysłuchać zarówno znanych, jak i mniej popularnych utworów właśnie z kanonu literatury organowej. Gnieźnieńska Katedra posiada organy już od 5 wieków. Te najnowsze to jeden z najciekawszych instrumentów w kraju. Jakie są jego możliwości, sprawdzał Rafał Muniak. Około 4160 piszczałek. 52 głosy. Muzyka organowa ma ogromne znaczenie. Otworzyć się na to, co dla oczu fizycznych jest niewidzialne, a co porusza serca. I bez wątpienia brzmienie instrumentu, który znajduje się w Gnieźnieńskiej Katedrze, jest wyjątkowe. Te organy są darem Episkopatu Niemiec. Mówi ksiądz Jakub Dębiec. Od lat 70. ten instrument jest u nas na wyposażeniu katedry. Dostarcza wrażeń, które są niezapomniane. Żeby zobaczyć z bliska tę 10-metrową instalację piszczałek i dzwonów, wchodzimy na chór z organistą Krystianem Klejem. Multum schodów do pokonania codziennie rano i wieczorem, a w niedzielę nawet 4-5 razy. No i to najważniejsze miejsce przy organach. To trochę wygląda jak kokpit statku kosmicznego. Z takimi porównaniami często organiści się spotykają. Wyjaśnimy słuchaczom, że pan siedzi plecami do ołtarza. Bazujemy głównie na także kamerce i monitorze, dzięki któremu mamy właśnie podgląd na prezbiterium. Mikstura, róg nocny, fagot, tak. Oktawa, dużo tych głosów. Podstawowym brzmieniem są głosy pryncypałowe. Mam taką szczególną miłość do dźwięków niskich, muszę przyznać. A to najniższy głos właśnie jest. Ojej, wręcz prawie infradźwięki. A najwyższy to będzie najwyższy dźwięk. To już słyszą prawie tylko nietoperze. Dzwony rurowe. I to nie jest elektronika. Te dzwony rurowe rzeczywiście są w tych organach, tak? Tak, rzeczywiście są. To jest świetny instrument, świetnej jakości. Mówi organmistrz Patryk Gadziński. Nie jest zabytkowy. To jest instrument Laukufa, niemieckiego organmistrza, który ten instrument u siebie w Warszawie złożył, wysłał do Polski. Instrument jest naprawdę okazały i największy w naszych okolicach. I dopiero fara poznańska i poznańskie kościoły mogą się równać z tą wielkością instrumentu, jaka jest w Gnieźnie. No i brzmi fantastycznie. Brzmi niesamowicie, ale tam są miliony elementów. Czasami na jeden dźwięk paręset elementów. Dlatego jeden element do przesyłania sygnału i uruchamiania piszczałek. Gnieźnieńskie organy kilka lat temu poważnie uszkodził piorun, który uderzył w katedrę. Spalił niestety elektromagnesy różnego rodzaju i przez to nie był w pełnej świetności. Ksiądz Kasprowicz już podjął temat, dokonano renowację tego instrumentu. Dzięki temu teraz jest niesamowity, cudowny. Są letnie prezentacje organowe, więc warto przychodzić, będą regularnie co tydzień. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wstęp na koncerty jest bezpłatny. Początek już w niedzielę o 14, a transmisja koncertu inauguracyjnego 4 lipca oraz kończącego cykl 29 sierpnia do obejrzenia i do usłyszenia oczywiście w mediach społecznościowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Patronat honorowy nad festiwalem sprawuje prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. O 5 edycji letnich prezentacji organowych nasz reporter Rafał Muniak. To Trójka za 24 minuty 14. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. Radiohead i Creepy już za 20 minut 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I w studiu ponownie Monika Suszek. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dziś tematy ekologiczne rządzą w cyklu Żyjemy w Europie. Unia Europejska ma szereg takich pomysłów, co zrobić, by w przyszłości żyło nam się i lepiej, i bezpieczniej. Bardzo ważne są działania na szczeblu międzynarodowym. Zmiany warto również zacząć od nas samych. Nawet jeżeli nasze skromne działania minimalnie wpłyną na przyszłość, z pewnością przyczynią się do zmian nawyków. Inną ważną kwestią, z którą zmaga się od lat Unia Europejska, to eksport odpadów. Bruksela chce zaproponować dosyć drastyczne ograniczenie eksportu europejskich odpadów i takie rozwiązanie prawdopodobnie będzie zaprezentowane w lipcu. Co miesiąc Unia Europejska eksportuje ze swojego terytorium 150 tysięcy ton odpadów. Jedną z głównych przyczyn jest niska wartość odpadów, które są podane recyklingowi. Obecnie takie właśnie odpady są najczęściej spalane lub zakopywane pod ziemią. Pierre Combe, specjalista do spraw polityki dotyczącej odpadów w organizacji pozarządowej Zero Waste Europe, podkreśla, jak ważny jest recykling. Istnieje kilka sposobów przetwarzania odpadów. Są zabiegi, które sprawią, że odpady całkowicie stracą swoją wartość, wartość surowca, takie jak spalanie czy składowanie. Spalanie spowoduje zanieczyszczenie emisją CO2 lub produktami toksycznymi, a składowanie odpadów zanieczyści środowisko emisją metanu. To, co możemy zrobić, to poddać go recyklingowi. Aby odpady z recyklingu mają również swoją cenę, aby taki materiał stał się konkurencyjny, oprócz zachęt ekonomicznych potrzebne są również środki restrykcyjne. I według Zero Waste Europe może więc to obejmować podatki. Widzimy, że to, co trafia do kosza, to często produkty wykonane z różnych tworzyw sztucznych, różnych materiałów, a to są bardzo trudne produkty do recyklingu. Z kolei problem przetworzenia odpadów oznacza, że będzie on bardziej kosztowny, więc potrzebujemy bodźców ekonomicznych. To oznacza ekodesign odpadów na poziomie producentów. Muszą tak zaprojektować odpady, aby można je było poddać recyklingowi. To są na razie propozycje grup, które pojawiają się wokół brukselskich instytucji. Szeroko ten temat, jak i kwestie unijnego pakietu redukcji gazów cieplarnianych będą omawiane w połowie lipca. Ale o konkretnych tych unijnych propozycjach, na przykład o systemie handlu emisjami czy przeglądzie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, porozmawiam już z naszym ekspertem za godzinę, a będzie nim, tylko przypomnę, Izabela Zygmunt, członkini grupy Team Europe. O neutralności klimatycznej, dziś o tym ambitnym planie obranym przez Unię Europejską. Szeroko rozumiany temat i ważne sprawy europejskie dziś przedstawię, przybliżę Państwu Monika Suszek. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Meble już połamałem,